www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. اس جنات کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے بہت اہم فیصلہ فرمایا ہے. یوں سورہ حجرات میں بہت سے آداب بیان ہوئے ہیں، باہمی آداب و اخلاق و تعلقات کا بھی ذکر ہے، اور جو آپس کے حقوق ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ اتم بیان فرمایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سورہ حجرات کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے ترجمے سے، اس کے معانی و متعلی سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہیے. زندگی میں رہنے سہنے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اس سورہ کے بہت زیادہ اثرات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ کے سمجھنے اور اس میں جو آداب بیان ہوئے ہیں باہمی، ان کو برتنے کی بھی توفیق برحمت فرمائے. رہ جائے بات ہے کہ کلام اللہ ہدایت نامہ ہے، اس میں اللہ تعالی کے متعلق بھی آداب ہیں، حقوق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں اور باہمی حقوق بھی ہیں، بلکہ غیروں کے متعلق بھی جو حقوق ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس بنا پر کتاب اللہ کو دستور اور عمل بنانا ہم مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. اس کا ہر لفظ قابل عمل ہے، قابل اعتقاد ہے، قابل تقریم و تعظیم ہے. خود الف لام میم صرف حروف ہیں، مگر اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. الف لام میم، اس کے معنی ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. اس کہنے کے باوجود ایمان لانا اس پر ضروری ہے. الف لام میم کا انکار ایسے ہی جیسے اور آیتوں کا انکار کرنا ہے. الف لام میم یہی پر ایمان ہے، یہ اللہ کا یہ بھی کلام ہے، اور اس کے معنی مطلب ہم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے. یہ ایمان لانا ضروری ہے. اس بنا پر قرآن پاک کے ہر حرف، ہر کلمہ، ہر آیت قابل تقدیر بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، قابل اعتقاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اس کتاب پر پورا پورا ثابت قدم، ثابت الیقین قرار دے. اس بنا پر میں نے اس لیے تمہید کیا ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے جو سورہ تو بہت بڑی ہے، مگر صبح ذہن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آئے گا کہ آج اس کے متعلق کوئی روشنی ڈالی جائے، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ طرح طرح کے خیالات اور نظریات سامنے آتے رہتے ہیں. کوئی کسی چیز کو برتری کی چیز سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو سمجھتا ہے. عربوں میں بھی ایک زمانے میں تھا کہ عربی سب کچھ ہے، اس کی پوری اسکیم چلی تھی، یہ خیر اس کو مٹایا. اللہ کے نزدیک عرب اور عجم بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فیصلہ کوئی اس میں چور چرا نہیں کر سکتا. جس کا الف لام میم پر اعتقاد رکھنا ہے، ایمان لانا ضروری، اسی طرح قرآن پاک کے ہر آیت छोटी से छोटी आयत पर भी ईमान लाना जरूरी है। माने के अतबार से कोई आप तब्दीली नहीं कर सकते। जैसे लफ्ज में कोई तब्दीली नहीं, वैसे माने में भी कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लिखा हुआ है कि सही तफसीर तो वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, बाकायदा बुखारी वगैरह में बाबू तफसीर भी है। वो तफसीर सबसे जामे, सबसे जामे, सबसे ज्यादा काबिल एतमाद जो बुखारी वगैरह ने अपने हदीसों में किताबों में दर्ज किया है। उसमें भी है कि हजरत इब्ने अब्बास से जो रवायत है या और बात साहबा है उनकी रवायत को ज्यादा बड़ा दर्जा है तफसीर में भी, न कि अपनी राय, अपनी राय का कोई एतबार नहीं है। कुरान शरीफ की तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अमली तफसीर फरमाई है। कुरान तो कलाम है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेन, उनके आमाल, उनके अखलाक उसकी तफसीर है। इस बिना पर कुरान पाक को समझने के लिए भी हदीस की जरूरत है। किताब व सुन्नत इसीलिए कहा जाता है। उसूल शरीयत चार है जिसमें असल यही बोला है किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। जो कयास और इजमा को भी कहा जाता है चार, मगर मेरे दोस्तों कोई इजमा जो किताब व सुन्नत के खिलाफ हो उसका कोई एतबार नहीं है। बहुत से बददीन लोग किसी चीज पर इजमा कर लें तो वो दलील थोड़ी चाहेगा शरीयत में। कयास आपका गलत भी हो सकता है, कयास उन्हीं लोगों का मोतबर है जो इस्लाम में उनकी हैसियत है, उसके लिए भी शरायत है, उसके दर्जात है। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने कलाम को हमारे दरबार में लाने हैं, यह हमारे लिए शर्त की बात है। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मोहद्दीदेव ने लिखा है कि बहुत सी नेमतें हम पर हैं, अफजल तरीन नेमत यह है कि वास्ता दरवास्ता हम तक कुरान पहुंचा है, कोई उसके अंदर शक व शुबा नहीं है। हमारे यहां एक है डॉक्टर फारूक साहब, नाम तो भूल जाता हूं, जहां के यहां बताएंगे, वो बहुत से तफासिर को रखे हुए हैं, पाशाही को रखे हुए हैं, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के अपने अम्मा के पाशाही भी रखे हुए हैं। मैं गया हूं वहां, बहुत बड़े बड़े लोग वगैरह वगैरह जाते रहते हैं, कहते हैं देखो और किताबों में कितना फर्क है, न तौरे का एतबार, नीर का एतबार, ये पाशाही देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के मेरी मां का पाशाही में रखा हो, कोई फर्क है कहीं? कुरान के कलामुल्लाह होने के लिए सबसे बड़ी दलील यह है कि इसमें कोई तब्दीली अब तक नहीं हुई। जो अबू बकर का सिद्दीक है का कुरान है वही मेरी मां का भी कुरान है, कोई फर्क कहीं देख रहा दो। बहुत मुतासिर होते हैं, उन्होंने गए, मैं गया देखा, मैंने बहुत बड़ा, उन्होंने यही काम ही होगा है, बहुत जो जो गवाही चलती है उनकी हिमालय उन्होंने। बहरहाल मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान जो हमारे अंदर रखा बहुत बड़ी नेमत है। हदीसों का मतलब आता है तिर्मिज़ी शरीफ के है, उसके हाशिये पर लिखा है जिसके घर में तिर्मिज़ी शरीफ या हदीस के शरीफ है बुखारी है, कान नफी बैतहु नबियों ने यतकल्लम, हदीस की किताब हुआ कि एक नबी है जो उसकी तिलावत कर रहा है, इतना दर्जा हदीसों का है बुखारी शरीफ का। फिर कलामुल्लाह का क्या पूछना है, इतना तो हमारे घरों में जो सिर्फ रखा हुआ है पाक शरीफ महज तबर्रु के तौर पर नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए, उसकी तफसीर, कुछ तो उसका माना मतलब हमको समझना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपने कलाम पाक से अल्लाह ताला का जो कलाम है उससे हमको ताल्लुक हो, रब हो, बल्कि शगफ हो। आपको मालूम है कि हजरत शेखुल हिंद असीर मालदा का बयान किया था, इन्हें वो तस्लीम लाए, अपने तमाम शागिर्दों को बुलाया, उसमें मौलाना हुसैन अहमद शाह मदनी वगैरह सभी लोग थे, शागिर्द मौलाना शब्बीर अहमद शाह उस्मानी वगैरह सब बुला के उन्होंने कहा कि जेल की तन्हाइयों में मुझे दो बात समझ में आई कि उम्मत के सामने में जाकर के उसको रखूंगा, वो क्या? कुरान पाक से ताल्लुक पैदा करो। बहुत हमारे हजरत फरमाते थे कि उनका जो भी मतलब रहा ताल्लुक रखने का, मैं कहता हूं कि उसका ताल्लुक तिलावत से शुरू करो, पहले तिलावत करो, उसके माने मतलब समझो, समझो कि खुदा ने क्या कहा। इमाम गजाली ने लिखा है कि हादा मक्तूब रब्बुल आलमीन, قرآن پاک رب العالمین کا ایک خط ہے, جہاں تمہارے باپ یا تمہارے لڑکے تمہارے دوست کی طرف سے کوئی خط آتا ہے, حتر وسا تم خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہو, اگر نہیں پڑھ سکتے تو دوسرے پاس لے جاتے ہو. فرانس سے کوئی خط آ جائے, فرانس سے اچھی جو جانے گا وہی تو پڑھ سکے گا وہاں اس کتاب. تو یہ رب العالمین کا جب خط ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, پڑھنے کی کوشش کرو, اگر نہیں تو دوسروں سے سمجھو. اپنے خط کو جو تمہارے لڑکے کا آتا ہے, دوست کا آتا ہے, جب خود نہیں پڑھ پاتے تو دوسرے سے پڑھاتے ہو کہ لکھا کیا ہے میرے لڑکے نے یا میرے دوست نے. تو قرآن پاک جو رب العالمین کا کلام ہے, علوم میں لکھا ہے, امام غزالی لکھ رہے ہیں, کہتے ہو جب تم دوسرے سے پڑھاتے ہو تو کبھی کہتے ہو کہ بھائی یہ تو متن ہوا, دیکھو حاشیے پہ تو کچھ اور نہیں لکھا میرے لڑکے نے یا میرے دوست نے, بین سطور سطروں کے درمیان تو کچھ نہیں لکھا ہے. کہا جب اپنے عزیز کے مکتوب کی حیثیت ہے اور اس کے ساتھ یہ تمہارا برتاؤ ہے تو کلام اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. مجھے بھی اس وقت بہت زیادہ احساس ہے, اندرا پر اکثر میں ترجمہ دیکھتا ہوں, دیکھا زندگی اسی میں گزری ہے, لیکن جب بھی خیال ہوتا ہے کہ جو سمجھنے کا حق تھا ہم نہیں سمجھا, پیشاب بھی دیکھتا ہوں, غربا بھی دیکھتا ہوں کتنے ایک پاس ایک ترجمہ بہت پر لطف ہے, پر عبرت ہے, پر نصیحت ہے. کلام اللہ موعظت موعظت ہے. اسی بنا پر ہم نے جو تفسیر لکھی ہے, تفسیر ہم نے کیا لکھی ہے, حضرت ماں خانی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 آیتیں لکھے حیات المسلمین سے پہلے, اس کا ترجمہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے کی زبان میں کیا ہے. تو مجھے سچ کہتا ہوں مسجد نبی میں ذہن میں آیا کہ اس کا تم اس کی تشریح کر دو. صرف آیت ہے حضرت تھانوی نے لکھا ہے, منتخب کیا ہے, ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے, میرے دور شیخ وہ بھی یہ بھی. میں نے کہا اس کی کچھ مجھے خدمت کرنا ہے, مسجد نبی ذہن میں آیا, الحمدللہ آیا, محنت کیا, ہمارے دوستوں نے ساتھ دیا, آج مواعظ القرآن کے نام سے ایک کتاب تیار رکھی ہے. یہ حضرت تھانوی کے منتخبات ہیں, آیات منتخبات کس کی ہیں, ماں تھانوی کی, ترجمہ کس کا ہے, ماں شاہ رسول اللہ صاحب کا, اور تشریح اس حقیر کی ہے. الحمدللہ علماء نے پسند کیا. اب میں یہ کر رہا ہوں کہ جو مواعظ حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب آیات لکھتے تھے, جمع کر چکا ہوں 100 سے زیادہ, جو مواعظ میں اپنی تقریروں میں حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب جو آئے تھے اس کی میں کچھ تشریح کر دوں تاکہ دوسری جلد ہو جائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا کلام میرے دوستو چاہے تلاوت سے ہو, ہمارے حضرت تو کہتے تھے چاہے دیکھنے سے ہو, وہاں شریف دے کر کے یہ کہو ہذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہی بہت بڑی چیز ہے. حضرت اکرمہ اب ابن ابو جہل, حضرت اکرمہ صحابی تھے جب قرآن لیتے تھے, ہذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, بے ہوش ہو جاتے تھے. کون ابو جہل کے لڑکے, قرآن وہ ہے جس بد میں گئے اسے میں خانہ کر لیا, قرآن جس بد میں گئے اسے میں خانہ. بہت فرماتے تھے, انہوں نے کہا نہ ہوگا, فرماتے تھے ایک عورت تھی وہاں شریف لیتی تھی, وہ فرماتی تھی یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے, یہ ان کی تلاوت تھی, بہت سنا اللہ, یہ بھی حق ہے, یہ بھی قرآن سے تعلق کی بات ہے. قرآن دے کر کے کہنا ہذا کلام ربی, یہ اللہ آپ کا کرم, ہم کو اس کو صحیح طور سے پڑھنے کی توفیق ہو, نہ پڑھ سکو کہو کہ یہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں. تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ تنہائیوں میں, جیل کی تنہائیوں میں مجھ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے قوم سے یہ کہوں گا, جا کر کے یہ کہوں گا. چنانچہ اپنے شاگردوں کو, شاگرد کون, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا گرو خان مالک, کتنے لوگ تھے, سب لوگ گئے کہ آج شیخ الہند جس کو حضرت تھانوی شیخ العالم کہتے تھے, کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمیں مولانا نہیں مانتا شیخ الہند کو, سب لوگ شیخ الہند کہتے ہیں, میں شیخ العالم کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ مخالفت کرتے ہیں, کہا میں شیخ العالم ان کو کہتا ہوں, اتنے بڑے عالم. انہوں نے کہا کہ جیل کی تنہائیوں سے یہ سمجھ کے آیا ہوں, سوچ کے آیا ہوں کہ اپنی قوم سے یہ کہوں گا, قرآن کی طرف توجہ کرو. اس کی پوری زندگی ہمارے حضرت نے خدمت کیا. فرمایا کہ بھائی پوچھ رہے کچھ تلاوت تو کرو. ہم لوگ سے کہتے رہے بھائی کب تک تم لوگ رسمی تلاوت کرتے رہو گے؟ یہ ان کی بات ہے. ہم لوگ سے حقیقی تلاوت کب کرو گے؟ ماشاء اللہ. چاہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہوں چاہے قاری تھے, سب کے سامنے مضمون بیان کرتے تھے. ہم کو تلاوت لفظی سے نکلنا ہے اور تلاوت حقیقی میں آنا ہے. تمہیں سمجھ تلاوت حقیقی میں آنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح معلوم جو تلاوت کا حق ہے اس کے ادا کرنے کی توفیق مرحوم فرمایا. تو حضرت شیخ الدین نے ایک تو یہ بات کی اور دوسری بات یہ کہی کہ باہم اتحاد اتفاق پیدا کرو. ان دو باتوں کے لیے تمام اپنے شاگردوں کو جمع کیا ہے, قرآن کی طرف توجہ کی, باہم اتحاد اتفاق کی کوشش کی. آج اتحاد اتفاق کا کیا حال ہے؟ کوئی بات صحیح ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو رہا ہو, کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے, کوئی کون کیا کرے. اسے میں نے بمبئی میں بیان کیا, لا تبصروا الکلام بغیر ذکر اللہ, غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو. تو میں نے قاری اللہ سے کہا کہ آج ہماری تقریب میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوا, بہت دل کی بات ہے. لا تبصروا الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو, زیادہ نہ کرو. کہو اعتراض ہو گیا؟ ہمیں کیا اعتراض ہوا بھائی, اس پر حدیث ہے. فرمایا یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سید عبد القادی جیلانی وغیرہ کا ذکر نہ کرو, غیر سے برا گھر. حدیث یہ ہے لا تبصروا الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے غیر کا زیادہ کلام نہ کرو. تو لوگوں نے یہ نکالا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سید عبد القادی جیلانی ان لوگوں کا ذکر نہ کرو. میں نے کہا بھائی کمال ہے بمبئی کے لوگوں کا. یہ اعتراض اتحاد قرآن پاک بولے ایک سو کے نہیں سنتے, کیا نفع ہوگا میرے دوستوں بزرگوں. تو اتحاد اتفاق شکر ہند, تو میں یہ کہہ رہا تھا کلام اللہ متفق علیہ, جتنا اسے ربط رکھا جائے گا یہ سفارش کرے گا. بہت حضرت فرماتے تھے قرآن نالش کرے گا, اس وجہ سے آخر میں لکھا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنائیے, معافی ہمارے اوپر حجت میں بنائیے, بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی, ان اکرمکم عند اللہ ارتقاکم, تمہارے اللہ کے ان اکرمکم عند اللہ, تم میں کے باعزت وہ لوگ ہیں اکرم, اکرمکم عند اللہ, اللہ کے نبی مکرم اور معظم اور محترم کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, تقوی اللہ ارتقاکم. یہ بنیاد ہے اسلام میں اکرام کی اور تعظیم کی, احترام کی, عزت کی. کیا ہے بنیاد؟ اس پر ہے, تقوی پر ہے. اس بنا پر اس کو پیش نظر ہم سب کو رکھنا ہے, تقوی اللہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تقوی کی تاریخ صاحب جلالہ نے لکھا ہے کہ عوامی کا انتظار اور نواہی سے ڈرا, ہم لوگ کہتے ہیں صرف ڈر, یہ لکھ رہے ہیں لیکن جلالہ میں ہے لکھا ہوئی نہیں, دیکھ لینا. عوامی کا انتظار اور نواہی سے اجتناب, یہ ہے تقوی. تقوی ہمارے عام طور سے ہر آدمی جانتا ہے, میں بھی کہتا ہوں اللہ سے ڈرنا, نہیں, ڈرنے کے اثر کو, یہ اثر ہے تقوی. ڈرنے کا اثر کیا ہے؟ کہ معاصی سے بچو, گناہوں سے بچو, اپنی نظر کو بھی گناہوں سے بچاؤ, اپنے کان کو بھی نظر سے بچاؤ. یہ نہ سمجھو کہ نظر جو ہے گناہ صغیرہ ہے. حضرت تھانی نے لکھا ہے میں گناہ صغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کے جہنم میں بھیجنے کے لیے کافی ہے. آج دیکھیں کیسی معمولی معمولی باتوں پر کیا کیا ہو رہا ہے جو بالکل با اختیار بھی نہیں ہے, غلط. اور اللہ جو بھیجے گا وہ تو اختیار سے بھیجے گا اور صحیح بھیجے گا, اس سے ڈر نہیں ہے. بد نظری بھی کیا ہے؟ معصیت صغیرہ ہے, لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. معصیت ہے, گناہ ہے کبیرہ نہیں صحیح, لیکن صغیرہ ہے, اس سے زہر آلو تیز لگتا ہے ایک نگاہ میں. اور اگر ایک نظر پڑی اور دوسری نظر کو اس نے روکا, حدیث شریف میں, حدیث شریف میں ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اللہ پیدا کر دے گا, اتنا بڑا فائدہ ہے. اگر دوسری نظر ڈالے زہر آ گیا, اگر دوسری نظر کو پہلی نظر ختم اور دوسری نظر کو روک لیا اس نے, تو اس سے اللہ تعالیٰ ایمانی حلاوت عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے, فوراً بر وقت اس کا نفع بھی اور بر وقت اس کا ضرر بھی. اس بنا پر ان گناہوں سے تقوی, اللہ کا تقوی, اجتناب نواہی و انتصال عوامل. اللہ ہم سب کو ابھی ہم نہ کریں تو افسوس, ہم لوگ اپنے لیے کہتے ہیں، مت سمجھیے کہ دوسروں کے لیے، پہلے اپنے مخاطب. ان اکرمکم عند اللہ، ہمارا معیار، ہمارا معیار بھی امتیاز جو ہے اچھائی اور برائی کا اس پر ہونا چاہیے. کوئی متقی اور پرہیزگار ہے اس کی عزت کرو، کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا زیادہ ہے عزت کرو، اس کا مذاق نہ بڑھاؤ. تو اپنے درجہ پر ہو، مال ہے، دولت ہے، اس کو نہیں کہا. یہ نہیں کہا اتقاکم بجا امر رکم یا سعید العمرہ، یہ نہیں کہا ہے. تقوی جو تقوی قلب میں، اب تقوی ہاونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے. اس بنا پر میرے دوستو، مختصر وقت میں کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس کا اہتمام. ان اکرم صبح مجھے آیت آئی، دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی میں نے دیکھا کہ میں سے دیکھ لوں. الحمدللہ پورا مفتی صاحب نے بہت عمدہ لکھا ہے، کیونکہ سنانے کے لحاظ معمول نہیں، اس بنا پر سنا نہیں سکتا، کیونکہ اور باتیں رہ جاتی ہیں سنانے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس آیت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق برہم فرمائے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت عبد الماجد دہی آبادی کہ حضرت اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، ہم لوگوں کا کیا یہ معیار ہے؟ حضرت تھانوی خاموش ہو گئے، کہا یہ بات تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ان اکرم، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جب ہم کو الف لام میم پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ تو آیت ہے، اس پر کیا ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ اور ایمان کے ساتھ کبھی عقیدہ ہی اپنا درست کرو، پہلے اپنا عقیدہ درست کراؤ کہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز، مکرم، محترم وہ ہے جو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے. ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں، بھائی ہم نہیں جائیں گے، اللہ کا خوف. ڈر کی وجہ سے ہم نہیں کھا رہا، نہیں بھائی نہیں کھائیں گے، ناجائز معلوم ہوتا ہے. بہت سی ابھی مثالیں ہیں مجھے، یہ بھائی میں جاتا ہوں، ایک سے ایک متقی ملتے ہیں، شرما جاتا ہوں. اللہ یہ دنیا دار آدمی ہے، لیکن اتنا خوف ہے، تقوی ہے، ڈر ہے، کھاتے بھی ڈرتا ہے، پیتے بھی ڈرتا ہے، اب بھی متقی ہے. جس کو آپ نہیں سمجھتے، علامہ شاہرانی فرماتے ہیں یہ ٹھیلے والوں سے بھی اپنے کو بہتر نہ سمجھو. اے صوفیوں، صوفیوں کہا ہے، اے صوفیوں جو ذکر شرم میں رہتے ہو، یہ ٹھیلے والوں سے بھی اپنے کو بہتر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا بڑا درجہ، کیونکہ اس کی نظر اپنے ٹھیلے پر صرف ہے، تمہاری نظر دونوں سے کی جیبوں پر ہے. بتاؤ یہ بہتر ہے تو وہ بہتر ہے اللہ کے نبی. دوستو اللہ کے یہاں معیار تقویٰ ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو متقی. زہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب کون ہے؟ کہا ہر آرزو کو، تمنا کو اللہ سے متعلق کر دینا اللہ کے یہاں عزت کی بات ہے. دوسروں سے قطع نظر کرو، یہ اللہ کے محبت کی بات ہے. بہرحال میرے دوستو، چھوٹی سی آیت، اور آیت کو چھوٹی کہتے ہوئے برا لگتا ہے، بہت بڑی آیت. ان اکرم، پورا فیصلہ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، کوئی اس میں قصر بند نہیں کر سکتا، اور اب تک نہ کر سکے. پوری امت لگی ہوئی ہے، باطل امتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اب تک کوئی معیار وہ نہیں بنا سکتے کہ معیار یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر ایمان لانے کی، عمل کرنے کی، اور کم سے کم عقیدہ رکھنے کی توفیق محمد فرمائے. عقیدہ تو رکھو کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا صحیح فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح فرمایا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس حقیق بھی اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے، ہمارے بھائی شاہد ربیع بہت زیادہ خراب ہے، کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں، دلی ہیں، مولوی سیف الرحمان کا آپریشن ہوا ہے دماغ کا، اس کا بھی، اور بہت سارے احباب کوئی بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کیا ہے. سبھی کے لیے دعا کیجیے، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. پریشانیاں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، سب سے ہم لوگ گزرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں لوگ، وہ دل اللہ سب کی پریشانی، امت محمدیہ کی اصلاح فرمائے، ان پر رحم فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رحمتك يا ارحم الراحمين.